بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Muharram mwaka 1439 katika darsa ya risala masail al-jahiliya al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-sheikh al-allamah Salih al-Fawzan hafidhahullah. Tulifikia almas'alatu sabi'a katika masail ya kijahiliya, tulifikia katika mas'ala ya saba, alistidlalu bima alayhi ahlul quwwa bi annahu huwa alhaq, uchukulia dalili ya kile walichonacho watu wenye nguvu kuwa ndiyo haki, kile wanachokifanya wale waliona nguvu kikachukuliwa ndiyo haki. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, al-istidlalu بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقولي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون أن ما كان عليه الأقوياء من الناس وأصحاب الجاه أصحاب الذكاء أنه هو الحق. كتك مسائل الجاهلية وتو جاهلية ولكوا كتوا دليل يكيل ولتكوا ناتو وليكوا ننغوف كتك واتو وليكوا نفيو na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa dhaka, werevu na ufahamu, kuwa kile walichonacho ndio haki. Fahadha huwa dhabitu indahum limaarifati alhaqi annahum yanzuruna fi nnas, hii ndio dhabit kwa wao ya kuijua haki, kuwa wao walikuwa wakitizama watu. Fama kana alayhi ahlu alquwwati walmali watarafi waljah i'tabaruhu huwa alhaq, kile walichokuwa nacho wale wenye nguvu, wenye mali, wenye vyeo, wenye dunia, basi walikuwa wakizingatia kuwa ndio haki, hii ndio haki. Wama kana alayhi adh-dhu'afa'u والفقراء يعتبرونه باطلا، نكيل وليتوناتش مضعيف مفقيري أو أنا كيتو كتك الدنيا وكتكول يهيني نباطل. هذه حالة أهل الجاهلية، هين ديو حالي يواتو جاهلية ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Watu wa Nuh alipowajilia Nuh alayhi salatu wassalam na kuwalingania katika tauhid, qala al-mala' min qawmihi, wale mabwenyenye katika watu wake, wale waliokuwa na dunia katika watu wake, wakamwambia ma naraka illa basharan mithlana, sisi hatukuoni wewe isipokuwa wewe ni binadamu kama sisi. Yani bimaana mwanzo katika hilo hakuna tofauti. Wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'i, na hatukuona wenye kukufuata wewe isipokuwa wale watu duni kati yetu sisi, ambao akili zao ni punguani, fahamu zao dhaifu, hawakuoni wewe kama ni muongo, sisi tuna uwerevu tukuona wewe muongo. Wa ma nara lakum alina min fadl, hata baada ya wewe kuja na utume wako na usema ni mtume na hawa kukufuata, hatuwaoni mmetushinda katika dunia, hamjakuwa matajiri kuliko sisi, hamjapewa kitu katika dunia kuliko sisi, yani mko vile vile tu, na bali tuna hakika kuwa nyinyi mwaongo kwa hilo. Kwa hivyo hata Makuraish hakuna kipya walichokuja nacho ambacho hawakutanguliwa na wale waliopita kabla yao. Na leo pia tusema watu wa batil hawajakuja na kigeni ambacho wale wa nyuma hawakuja nacho. Nyie hamuoni wakisema maneno haya, hasa watu wa bid'ah, mawahabi, mawahabi wana nini hapa? Hawana lolote. Fanya nini? Yani kwa kuwa hana katika dunia mtu amtizama katika mtizamo kuwa ni mtu wa batili, lakini yule ambaye Allah amemfungulia katika dunia, atakacho kizungumza hata kikawa ni cha batili kitakuwa nini? Ni haki. Akizungumza asiyekuwa nacho, hata kikawa ni sawa, kitatafsiriwa kwa njia ambayo sivyo alivyokusudia. Na akizungumza mwenye dunia, hata kikiwa ni cha batil, kitatafsiriwa kwa njia sahihi, sababu anacho. Ndio mizani ya watu wa jahiliya waliokuwa wakipima baina ya haki na batil, ni mambo ambayo yako mpaka leo. Wa hadha dhabit batil, fa inna Allah azza wa jalla akhbara 'anil umami as-sabiqati kafirati annaha kanat 'ala quwwa wa annaha kanat 'ala tharwa, na mizani hii ni ya batil, na dhabit kama hii ni ya batil, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kuhusu umma waliopita katika umma waliokufuru kwa walikuwa na nguvu na walikuwa na mali kwa na dunia, fi ayatin kathira, katika aya nyingi ameeleza haya, wa annahum ahlu jahil wa indahum dhaka wa afham, na kuwa ni watu waliokuwa na cheo jah, ni watu waliokuwa na uwerevu na ufahamu, lakin ma nafa'ahum dhalika bal kanu ala albatil, lakini ule uwerevu wao, nguvu zao hazikuwafaa chochote, walikuwa katika batil. Waqad dhakara Allah hadha fi ayatin kathira, katika aya nyingi Allah ameyataja haya, minha qawluhu ta'ala wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu, na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi waliokufuru walikuwa wakiwaambia walioamini, ayu alfariqain khairun maqaman, hebu tuangalie ni sisi na nyinyi, nani ambao wana cheo kikubwa zaidi, nani wana dunia zaidi katika sisi na nyinyi, wa ahsanu nadiya, na walio na makazi mazuri zaidi katika sisi na nyinyi. Yani hii ndiyo dalili yao kuwa sisi tuko kwenye haki na nyinyi mko katika batili. Faqala Allahu ta'ala raddan alayhim, Allah akawarudi na kuambia, wa kam ahlakna qablahum min qarnin, na karne ngapi tuliziangamiza, hum ahsanu athathan, zilizokuwa na mapambo mazuri zaidi, tena waria, na wana uzuri katika kuwatizama miili yao, walikuwa wazuri katika nguvu za mwili katika dunia zaidi yenu nyinyi, na hivyo hivyo tukafanya nini? Tukawaangamiza. Bali Qarun aliposema innama utituhu ala ilmin indi, Allah akasema yani kuwa huyu hakujua, lam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a, kabla yake kulipita waliokuwa na nguvu kuliko yeye, kuliko Qarun. Na Qarun, namna Allah alivyoeleza mali alizokuwa nazo, ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa, funguo peke yake za hazina zake kikundi cha vijana walio na nguvu wapata tabu kubeba zile funguo zikikusanywa pamoja, nyingi mno. Na pamoja na hayo, Allah amwambia Qarun kuwa ashaangamiza kabla yake man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a, bimaana kulikuwepo na watu waliofunguliwa katika dunia kuliko nani? Kuliko Qarun kabla yake. Na kulikuwepo na walikuwa na nguvu kuliko nani? Kuliko Qarun. Kwa hivyo si mizani ya kuwa uko kwenye haki kuwa una nguvu katika dunia au una mali Allah amekufungulia katika dunia. Waqala ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, je hawakusafiri katika ardhi wakaona vipi ulikuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao, wakanu ashadda minhum quwwa, na hao walikuwa wana nguvu zaidi kuliko wao. Wama kana Allahu liyujizahu min shay'in fis samawati wala fil ardh, na hakuna kitu kinachoweza kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni wala ardhi. Innahu kana aliman qadira, Allah ni mjuzi tena mwenye uwezo. وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. وكم أهلكنا قبلهم نقوم غابي تمزيان غميزة قبل ياه من قرن هم أشد يعني هم أشد منهم بطشا وليكون نقوف زيدي كلك هاو وانغابي تليوان غميزة وليكون نقوف نكويدي. Ukisoma katika Qur'an kama watu wa Aad walikuwa ni watu ambao Allah amewapa nguvu katika miili yao na akawafungulia katika dunia mpaka mtume wao katika yale aliyokuwa akiwaonya nayo, qala wa idha batashtum wa batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un, kwa vijikabila vingine vijitu vidogo vidogo vikipita kwa kwao upiga wale, piga konde moja wewe paka utakijua hiki nini. Eti wasema una nguvu, walikuwa wakipiga kisawa sawa majabari, mpaka walikuwa wakitembea wakisema man ashaddu minna quwwa, yani mtu paka kumakinika kusema hivyo huwa ana nguvu, Allah amempa nguvu, aweza kusimama na kusema man ashaddu minna quwwa. Wamesahau anna Allah khalaqahu huwa ashaddu minhum quwwa, wamesahau kuwa Allah ndiye aliyewaumba ana nguvu kuliko wanavyofikiria wao, lakini walifanya kibri. Na mwisho wake kila mmoja wetu afahamu mwisho wake, kiumbe dhaifu kabisa, upepo ndio kilichotumiwa kuangamiza. Tunaweza kusema upepo tu kiumbe kikianza kuletwa na nguvu na kasi chabadilika, hali zabadilika. Allahu musta'an. Qala wa qala ta'ala ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم هواوني نبزازي بنغابي تلفو بيانغميزة قبل ياهو وانغابي أمبو تلفو بيانغميزة قبل ياهو نتلفو بيكا كتك أرض ننشي تصيفيو ووكيني نيني تلفو مكينيشة كتك أي أرض وكوا ممكينيكا كساوا ساوا وكذانيا كوا hawawezi kuondoka. Makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum, wacha nini. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala sema wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara, tukawapelekea mvua nyingi. Waja'alna al-anhara tajri min tahtihim, na tukafanya mito inapita chini yao. Fa ahlaknahum bidhunubihim, mushawe tukawaangamiza kwa madhambi yao wenyewe. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, na tukaanzisha baada yao kizazi kingine. Walioamini walibakia, wale waliokufuru Allah aliwaangamiza. Wakati wa Nuh alayhi salatu wassalam kufaru wote waliangamizwa, wakaanza kizazi upya wale waumini peke yao. Na wala si kubwa hili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Shaykh al-Fawzan, fahadhi al-ayat wa amthaluha tadullu ala anna al-ibrata leysat bil-quwati wal-mal. Hizi aya na nyinginezo zatuonyesha wazi kuwa mazingatio si kutizama nguvu na mali. Idha kana ahlu dhalika fi dhalal, fa inna hadhihi al-quwa وهذا المال وهذا الثراء لا ينفعهم. ikiwa wako katika upotofu watu hawa, hizi nguvu walizokuwa nazo na mali waliokuwa nayo na dunia Allah aliyowafungulia haiwafai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال وبين سبحانه انه يعطي الكفار من اجل استدراجهم. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatupa habari kuwa yuwapa makafiri ili kuwavuta polepole kwenye adhabu. Kama qala ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in, basi waliposahau waliokumbushwa tuliwafungulia milango ya kila kitu. Hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mubrisun, mpaka walipofurahia yale waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema tuliwashika ghafla, akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun, mara tu wakawa ni wenye kukata tamaa, hawana tena matarajio ya khairi. Faquti adabiru alqaumi alladhina zalamu, mizizi ya wale waliodhulumu ikakatwa hapo hapo, ikawa ndio kusha mwanzo na mwisho wao. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waqala ta'ala, fadharni wa man yukadhibu bihadha alhadith, basi ni wache na wanaokadhibisha maneno haya. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, tutawavutia kidogo kidogo katika adhabu kwa mahali ambapo hawapajui. Mahali usipopajua, wewe usione kuwa Allah kufungulia katika dunia ukaona kuwa uko kwenye batil na dunia imekufungukia kuwa mambo mazuri. Wengi katika watu wallahi waghurika na sitra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamjaalia katika familia yake afya, akamfungulia katika riziki, la yadri annahu yumkaru bihi, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala yumpangia tu, pamoja na uovu wake amfungulia kila anachokihitaji yompa. Lakini kuna mahali ambapo atakamatwa, wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Kuna mahali utakamatwa, pale ukishakamatwa والله عذاب يا الله يوميز سانا ولكن أكثر الناس لا يعلم ويوتمونا متو بنجيني أنا تيو فلاني ظالم مويبيا كنا كماي tena iwakuibia ukiona hivi kwa sababu pengine ana cheo fulani katika serikali zalim hajali afanya awacho tu Allah ampa afya ampa umri watoto wake wasoma mashule makubwa wasoma jamiaat kubwa siku ile yuaritaya sasa wasikia na kansa ya ubongo a nyumba kwanza yauzwa ya pili yauzwa yuafa hata shilingi moja kubakia nayo amjeona mfano wao mingapi kila kitu Allah fagilia kila kitu kubakisha na chochote akakamatwa mahali ambapo ndio yuhitaji zaidi mpaka kuna wengine ufanywa na michango aso huyu ndio fulani huyu ndio yule mle sababu ya dhulma alizokuwa akizifanya angalia Allah amemrejesha wapi. Kwa usi dalili kuwa eti Allah amekufungulia katika dunia ukaona kuwa sana stadrijuhum min haitu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Allah yuwapa muhula, yuwapa muda. Vitimi vya Allah nani anayeviweza? Allah akikupangia huwezi kujinasua katika vitimbi kama vile, na yote ni kwa sababu yako wewe نفسي ياكوكي وظالم. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولا وسذني ولي ولي كفوروا كم بهم مدى تنواب نخير كواه أبيو عمري أبيو مدى ونخير إنما نملي لهم ليزدادوا كفرا حقيقة تنواب مودة وزدش مذام ولهم عذاب مهين نيواون عذاب ya kudhalilisha siku ya kiyama. Fallahu yu'tihim hadhihi thurwa wa yumakkinuhum fil ardi wa yu'tihim al mulka was sulta. Allah yuwapa hizi mali walizokuwa nazo na kuwamakinisha katika ardhi na kuwapa ufalme na kuwapa uongozi. Wa yumakkinuhum min al mukhtara'at was sina'at, na yuwamakinisha na kuwapa kuvumbua vitu vya ajabu ajabu, sinaa aina mbali mbali watu, kama alihi al-kufar fi hadha al-waqt tibqan kama walivyo leo kufar. Wa hadha la yadullu anna ma hum alihi haq, na hiki walichonacho si dalili ya kuwa kile walichonacho ni haq. Wa la yadullu ala anna Allah radhin anhum fi i'taihim lahum, na wala si dalili kuwa Allah yuko radhi na wao kwa kile anachowapa katika dunia. Wa inna ma hadha min babi listidraji lahum wal imla, Allah yuwavuta tu polepole kwenye adhabu na kuwapa muda wazidishe madhambi awaadhibu kisamasama. Liyazdadu ithma, ili wazidishe madhambi. Innama yastadillu bihadha dalil ahlul jahiliya, watu wanaotoa dalili kama hizi ni watu wa jahiliya. Kwaona vile walivyokuwa na dunia wale awali Allah subhanahu wa ta'ala yuwapenda wale, ndio maana wafanye hivyo fanye hivyo fanye hivyo. Ama ahlu albasirati fa innahum yanzuruna ila ma alayhi al-umam, watu wenye elimu watizama kile walicho nacho umma mbalimbali mataifa mbalimbali. Fa in kana haqqan qabiluhu wa in kanu fuqara, ikiwa ni haki waikubali hata kama waliona haki ni mafakiri. وإن كان باطلا أردوه وإن كانوا أغنياء, ikiwa ni batil wairudisha hata kama alikuja na batil ni tajiri chochote. والآيات في هذا كثيرة منها ما ذكره الشيخ هنا, na aya katika swala hili ni nyingi zimeshukishwa katika Qur'an. Miongoni mwa aya ni hizi alizozitaja hapa Ash-Sheikh rahimahullah, wa huwa qaulullah ta'ala lamma dhakara halaka au mi'ad, Allah alipotaja kuangamizwa kwa watu wa Ad akasema ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء نبيل شاكا تليوبك في زوري sio kama tulivyokuwekeni nyinyi, yani wale walikuwa katika hali nzuri kuliko watani. Waja'alna lahum sam'an wa absara wa afida, na tukawapa masikio ya kusikia, macho ya kuona na nyoyo za kuzingatia. Lakini Allah asema fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay, hayakuwasaidia kitu masikio yao wala macho yao wala nyoyo zao. Pamoja na kuwa Allah aliwafungulia katika dunia, hilo alikuwafaa chochote kuwaoa tu katika haki, kwa sababu dunia kwao imefunguka zaidi, na wala kusikia kwao, kuona kwao, kuwa na nyoyo zao zile walizonazo hakukuwasaidia pia. Hawakuitaka haki, walikataa. وقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد كوني هكونا جنسي ملواكو ألذي وفاني عادي إرم ذات العماد عادي ولي وإرم وني مجنب مريف جنب مجنب ولكوك جنب مجنب مريف وكتي هو سيليه وكتي هو التي لم يخلق مثلها في البلاد ambao haukuumbwa mfano wao katika nchi. Vile utakavyokuwa na nguvu wewe, hakuna aliumbwa mfano wa Adi vile walivyokuwa na nguvu katika maumbile yao, na yale mambo walikuwa kiafanya hakuna anayeweza kuyafanya. Ikiwa kuna watu kanu yanhaituna min aljibali buyuta, majabali ndo wayachonga, watengeza chumba chao, hiki chumba hiki chumba hiki, wachonga majabali. Hebu leo mtu ende kwenye jabali akalitonge aseme nyumba, labda uchonge mawe ndo ukajenge. Na teknolojia watu waliofikia, sababu ni shughuli kubwa hiyo, sio? Watu walikuwa kufanya na mikono yao. Sasa wewe fikiria wale walikuwa kipiga piga ile na mikono yao, walikuwa na nguvu kiasi gani mpaka mtu kuweza kujenga jumba kupiti jabali, alitengeze liwe nyumba kabisa, yuishi na familia yake katika jabali. Ay qabila Iram au albalad alladhi kanat taskunu, imma ni qabila na kusudiwa Iram, ama ni ile sehemu ambayo alikuwa akiishi, tusamma Iram. ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد, na Thamud waliochonga majabali huko kwenye bonde lao, chonga majabali, yanhituna aljibal wayanqushuna, walikuwa wakiachonga majabali vizuri kabisa, wakiyapamba, wayajalunaha masakina lahum, kisha wafanya ndio majumba yao. Wa hiya mawjudatun ila al-an, na mpaka leo ukienda katika zile sehemu walikuwa kule Arabuni, utaona mpaka leo yako yale majumba yao ya majabali waliyotengeneza mpaka leo. Ala tariqi al-qawafir ila al-sham, njia kuelekea Sham. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila, na hayo makazi yao hayakukaliwa tena baada ya wao kuangamizwa isipokuwa kwa uchache tu. Wa kunna nahnu alwarithin, na tukawa sisi ndio wenye kuwarithi, tulibakia sisi, wao tukawaangamiza. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu, majumba haya nyumba zao hizo tupu kwa sababu ya walivyodhulumu. Wako wapi? Fahaula a'tahum Allahu min alquwwati ash-shay' al'azim wa hum kuffarun, hawa watu Allah aliwapa nguvu kubwa sana na walikuwa ni makafiri. Walamma ja'ahum al-anbiya'uhum igtarru bima 'indahum min al-quwwa, walipojiliwa na mitume yao wakawa wameghurika na ile nguvu waliokuwa nayo. Wa min ath-thurwati, ومن الأبهت وكجيونا كده ولچوناتو katika mali katika dunia vyombo na zana walizokuwa nazo fatakabbaru ala ar-rusul wakawafanyia kibri mitume fanya kibri wabaqu ala shirkihim walam yaqbalu al-haq wakabakia katika shirki yao hawakuikubali haki ghururan bima hum alayhi min al-quwwa wa kighurika na chilo kile walichokuwa nacho katika nguvu hatta inna Allah dhakara an 'ad annahum mutarru biquwwatihim wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yani 'ad wa lighurika mpaka wakawa wasema wazi wazi na tabajjuh na kibri kuwa nani ana nguvu kuliko sisi nani hebu tuonyeshe yani kama wewe wajua mtu ana nguvu kuliko Adi wakati ule waonyeshe kama pimu makonde nani nionyeshe yani wameghurika wakijiona kuwa hakuna mfano Allah subhanahu wa ta'ala awalam yara hawaoni wao anna Allah alladhi khalaqahum wa Allah yule aliyewaumba huwa ashaddu minhum quwwa ana nguvu kuliko wao. Kwa hivyo upande wa nguvu mwanzo tuweke kando. Mwanzo hii ya nguvu ndio kabisa. Bali wengi katika ile mjitu ya nguvu nguvu akili zao ndogo. Akili zao ndogo. Sasa tata hii mjitu si kwa kuwatusi lakini mjitu wa kuinua wa chuma mikubwa hivi tuona yafanya mambo ya kijipumbavu, mambo ya kijinga kijinga leo jitu kubwa la tekateka tu wewe upuzi nini? Ni kubwa ukilitizama jitu kubwa limeinua chuma limejaa kabisa lakini mambo anayofanya kijinga kijinga ambao hayalingani na mtu kama yeye. Kwa upande wa nguvu nguvu mwanzo hebu tuweke kando hii haimu. Ndio wale wose wengine watu wa magari wanatabu sana uandika misemo anakuambia vijijini nguvu mjini akili. Vijijini kule ndio nguvu. Kama wewe unainua chuma sana nda kalime. Sababu utaweza kulima. Ndio kazi ambayo utaiweza. Lakini siku hizi watu watumia akili zao. Akili yako sio sema hivi. Hatuje kwa wenye akili sasa. Al-Sheikh Al-Fawzan asema, "Wa amma al-istidlal bil-fahm." Ukitoa dalili kuwa fulani lakini yule akili yake nzuri zaidi, anafahamu nzuri zaidi, asijue haki kuijue wewe hiyo haki. فبنو إسرائيل اليهود أعطاهم الله فهما وعلما بنو إسرائيل ما يهودي الله أم وفهم وعلم وكانوا يعرفون من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث في آخر الزمان بما عندهم من التوراة والإنجيل نولك ووجو واو صفة نألام زمتم محمد صلى الله عليه وسلم ambaye atatumilizwa mwisho wa zama kabla ya kiyama kwa sababu wana Taurati na Injili wamesoma wajua sifa zake katika vitabu vyao walivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu sayub'athu nabiyyun huwa khatamul anbiya na wajua kuwa atatumilizwa mtume ambaye ndio atakuwa mtume atakayekuwa mtume wa mwisho wa anna sifatahu kadha wa kadha wa kana bainahum wa bain al-arab fi al-madinati min al-aws wal khazraj hurubun na walikuwa wajua sifa yake ni kadha wa kadha na kulikuwa na vita baina ya mayahudi na makabila ya warabu ya aws na khazraj kulikuwa na vita daima wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru na walikuwa kabla ya hapo wakitafutia ushindi kuwashinda makafiri na kuambia yaqulun sayub'athu an-nabiy alladhi fi akhir az-zaman wa natba'uhu walikuwa wakiwaambia wale waarabu kutatumilizwa mtume akhir az-zaman na sisi tutamfuata sababu tumjua sifa zake wa naqtulukum ma'ahu na tutawaua nyinyi tukiwa pamoja na yeye tutawamaliza nyote. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به اي لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكان من بني اسماعيل hasaduhu. Alipotumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa ni katika kizazi cha Ismail si Ishaq, wakafanya uhasidi. Hakuna hasidi kama Myahudi, hasidi mkubwa Yahudi. Nasoma katika Qur'an kauna am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli, kwa ule uhasidi waliokuwa nao wakamkataa Mtume Muhammad sallam. Li'annahum yuriduna an takuna an-nubuwwa fi bani Israil, kwa sababu walitaka utume ubakie kwa bani Israil. Wayahtajizuna li anfusihim, wabakie nao wao tu ule utume, si mtu yoyote mwingine. Falamma kanat fi bani Ismail, ilipotokea kuwa utume umepelekwa kwa bani Ismail, hasadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa hum ya'rifuna annahu Rasulullah, wakamfanyia hasad Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamkanusha na wao walikuwa wakijua ni mtume wa Allah. Ma nafa'ahum fahmuhum wa ma'rifatuhum, ufahamu wao haukuwafaa chochote na ujuzi waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala pia haukuwafaa chochote. Fama kullu man arafa alhaqa ya'malu bihi, sio wote waliojua haki huitendea kazi ile haki. Faqad yasrifuhu sarifu, pengine huenda akapata kitu kitakachomtoa katika kufuata haki, imma alhasad wa imma alkibr wa imma altama fi dunya, imma hasad imma kiburi alichokuwa nacho. Basi wewe utatufundisha nini wewe? Wewe utatuambia nini wewe? Moja. Utatuambia nini wewe? Ha? Elimu yatoka kwetu bwana. Nyinyi mtatuambia nini nyinyi? Dah. Ingelikuwa hii elimu yapatikana mahali fulani tu, basi ingebaki Iraq. Kumepita aima kina Imam Ahmad na wengineo. Katika aima wakubwa wamepita kule. Basi ingebaki kule. Ingelikuwa hakuna mtu aweza kuwafundisha watu wa Iraq na Asfahan Iran, kumepita aima wa ahli sunna wengi, leo imekuwa ni nchi ya kirafi. Na waonaje usiseme ilmu yatoka kwetu? Kuna ilmu zaidi ya Madina, ambapo Mtume sana sallam asema iman itarudi wapi? Madina. Ikiwa ni mkweli wewe ungefuata ilmu ya watu wa Madina na kwingineko katika miji ya ilmu inayojulikana ni miji ya ilmu. Kile mtu akwambia wewe utanifundisha nini bwana? Sisi nyumbani kwetu bwana, babangu alikuwa hivi, babangu alikuwa hivi, huyu alikuwa hivi, alikuwa vile. Yaani wewe humwambii chochote. Na pengine baba yake alikuwa khurafi mkubwa, bali akifanya mpaka kipiga mabao pia. Lakini hapa kwetu kipiga mabao wewe alie. Sio? Wewe wali mkubwa wewe. Kwa nini? Kwa sababu wafanya sihir, piga mabao, aje na mafanye madhikiri, ndio wali yule. Akitembea na pete tano mkononi, kubwa zatisha kulikweli. Akitembea kila saa gutuka gutuka tu yeye. Tembea kidogo umeona tikisika tikisika. Huyu ana wazimu. Si wali huyu. Mashetani wamsumbua. Kisha ukiwaambia, ukiwa nasihi watu kama wakwambia nini? Hujui kilichotupata wewe, kipi kinkupata wewe? Hata uende ukashirikiana na mashetani, kipi kikubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Allahul musta'an. Wa imma tama'u fi dunya, kuna wengine washapata vyeo katika dunia, aona mimi nikikubali ile haki, kile cheo nilicho nacho hapa kitafanya nini? Nitakikosa. Watu waniadhimisha nikiingia, alhamdulillah, nikiingia msikitini, pengine watu wasimame, fulani waja, kisha wataka ghafla tuseme ah, hii ndio nao ni batil jamaa, awe ghafla ana kitu tena. Ngumu sana. Nataka mtu ana subra, ana ikhlas, ndio ataweza kufanya. Lakini yeye waona kuwa yuadhimishwa na watu, atukuzwa na watu, vipi awache hii dunia yote iliyokuwa nayo kwa ajili ya haki? Ngumu sana. Na ni wengi katika mashaikh sufia utawakuta waijua haki, lakini wanavyoona watu wanavyoadhimisha hawataki kuiwacha ile batil walikuwa nayo. Kina haki waijua. Kwa ushahidi kuwa aweza kutoa hadithi maudhu'a na iwajua ni maudhu'a, akasema iko kwenye sahihi Muslim, na akaposa wa muslim hii hapa shika toa ya hadithi na ajua wazi hamna mlendani yuajua ye siyate hajui yuajua ndani nafsi yake kuwa mimi na wadanganya nini lakini pamoja na ushaona hata siku moja hawa mangapi wanaoambiwa katika kwa mfano umetoa hadithi akasema kwenye sahih muslim akaambiwa hiyo hakuna na hii hapa sahih muslim akasema ninakubali bwana nilikuwa kwenye bafu nisharudi mshaona hata siku moja kila siku wafanywa mjadala sijui maulidi bid'a ama si bid'a sijui tauhidi tatu watu wafanya mjadala hivi na vipi lini ulimuona khurafi arudi nyuma tuonyesheni mmoja katika wale magwiji wale kwa huyo amkubali leo arudi nyuma wallahi siku moja kulikuwa na mjadala walifanya kuhusu vigawanyo vya tauhidi ingawa wale upande wa sunna matata hata hiyo tauhidi hawajui mimi nashangaa eti khurafi wakwambia tauhidi tatu alianza kusema hivyo ni Ibn Taymiyyah na nyie mmekaa pale hamjui kuwa hili jambo limeanza kuzungumzwa katika Qur'an na sunna na masahaba na wacha aima Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad, wal-Imam Shafi'i, wote wana nafsi ya maneno yao kugawanya tauhid mara tatu. Lakini hakuna hata mmoja sema basi angalia si Ibn Taymiyyah, kuna al-Imam Abu Hanifa amesema hivi. Na Tabari katika tafsiri yake katika wale walionusuru sana na kuzitaja wazi na wadhi. Lakini hakukutajwa lolote. Almuhimu walibabaishana haki ni haki pamoja na kuwa wana hivyo hivyo lakini mimi ashahid nataka kueleza pale mahali ambapo aliuliza kijana mmoja mimi nimeangalia yote ile mwanzo mpaka mwisho kuna kijana mmoja katika wakati wa maswali aliuliza upande wa mahurafi akasema mimi nina swala kwa mfano mtu akasema kuwa Allah ndiye ameniumba Allah ndiye aniumba ndiye ananipa riziki ndiye anifanya yote. Kisha nikasema kuwa Allah ana majina mazuri na ana sifa nzuri. Kisha nikaabudu sanamu. Nitakuwa Muislamu? Ni swali. Hili swali lipo hapa katika tauhid ama halipo? Fi samim al-mawdu', sio? Wajua hapa ni mmoja katika mawili. Ima useme ni Muislamu. Utaulizwa Muislamu gani aabudu sanamu. Ima useme huyu ni mushrik. Utaambiwa vipi huyu mushrik? Na yeye asema kuwa Allah amemuumba. Allah ndiye anampa riziki. Allah ndiye anamfanya kadha na ana majina na sifa nzuri. Itakuwa tayari ushagawanya nini? Tauhid vigawanyo vitatu. Zuma nilewa. Ahlaha mur. Tamu katika hizi mbili mchungu kwake. Sasa jibu swali. Kuwaonyesha kuwa hawa watu waweza kuiona haki lakini wallahi hawarudi nyuma. Hili swali ukiliona wewe wazaliona msahadi, wallahi si sahadi. Hili swali limekutia kwenye mtego mwingine hautokeki. Sasa ajibu sawa ni Muislamu ama si Muislamu. Akisema ni Muislamu, mmeona maana yake bibi. Akisema si Muislamu atakuwa ameshagawanya tauhidi. Yule bwana wao buji wao khurafi yule. Najua makhurafi ampende kuitwa makhurafi, makhurafi. Sababu mwaitakidi vitu ambavyo watu waliopiswa ndioweza kuzungumza. Mara sijui ndege fulani akikita kwenye nyumba yako, wewe ukienda katika baadhi ya miji, majumba makhurafi ya njaa mitungi kule juu. Inaitwa nini vile viungu vile vya udongo vile. Mbona mweka viungu juu ya udongo? Ah, tunaambiwa kuna ndege fulani itakuishi ndio tatayuri. At-tiyaratu shirkun. At-tiyaratu shirkun. Mtume sallallahu alayhi wasallam alijile. At-tiyaratu shirkun. Hadithi ya Mas'ud. Hamuambiwi hizo hadithi na mashekhe? Sahih. At-tiyaratu shirkun. Si khurafati. Ndio maana tuwaita makhurafi. Kwa sababu mwaitakidi mambo ambayo ya kijinga jinga ambayo mtu mwenye akili timamu hawezi kuitakili. Huyu bwana alishika mic akasema mimi nitajibu, hajibu. Swali nje ya mada, wengine auliza. Hapo hapo akajiuka. Swali nje ya mada, wengine auliza. Watu wakacheka kweli kweli bwana. Tutacheka kwa sababu yaonyesha ushajiwa haki. Wewe ushajiwa haki basi kutaka kuikataa. Na wewe muulize yote anayekataa tauhidi vigawanyo vyake hili swali, uone kama ataweza kukujibu. Muulize yote anayekataa, akisema muislamu, muislamu haabudu sanamu. Akisema si muislamu, vipi si muislamu? Yasema Allah ndiye alimuumba, Allah ndiye alimpa riziki, Allah ana majina mazuri na sifa nzuri. Ahlaha mur, kubali huku ama kubali huku. Mtu yote akwambia tauhidi tatu bid'a, muulize hili swali tu basi, njibu hapa. Hajui maana bid'a, ndio maana wafanya mambo ya bid'a, hajui kama ni bid'a. Na kile cha sawa akakiona si sawa. قال الشيخ الفوزان حفظه الله او الطمع في الرئاسه كون طمع يا اولي uongozi abakie katika ule uongozi aliyokuwa nao. هناك صوارف تصرف الانسان عن الحق وهو يعرفه. kuna vizuizi vinavyomzuia mtu kuifuata haki na yeye ijua. فالهدايه والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هدايه na tawfiq yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ليست عن المعرفة وعن العلم والفهم. سيكون أنت أنا معرفة مني أنا علم نيجي أنا أفهم مكوبة لا. عندي وتمكو تمتو على قوة كبيرة كيشا كفوة حقي كنا مج. ويبيا كوش. أتوين رنجوا إني حق. سيسوينيه وزيوا كتكجوا. نجوا إيه. Yani waona ule ufahamu waliokuwa nao na pengine maarifa madogo waliokuwa nayo ndio atamsaidia kujua haki. La, ni tawfik min Allah subhanahu wa ta'ala. Fal amru raji'un ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yukthiru min qawlin ya muqallib al-qulubi wal-absar thabbit qalbi ala dinik. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala. Aipe thabat أو بثبات مواكي كتك هي ديني. فمجرد المعرفة والعلم والفهم والفقه كلها أسباب جيدة لكن لا تكفي. مجرد معرفة علم فهم فقه زوت إذن سباب زوري لكن هذه توش. فهذا مما يعطي المؤمن الحذر وعدم الاغترار بعلمه عدم الاغترار بفهمه وأن يسأل ربه الثبات على الحق والهداية للصواب دائما وأبدا. نهاية المام أمبايو يمبى مؤمن أو نتهذاري أسغريك نعلم ياك أسغريك نفهم ياك بل أموم بالله أم بثبات كتك حق نهداية يكوف وتوساوى دائما وأبدا. كما أنه لا يغتر بالقوة أو لا يغتر بالقوة. مؤمن بي أسغريك ننقوف أما mtu asighurike na kuwa na nguvu. Wayuqalu hadhihi dawlatun qawiyya ma yumkinu an yataghallaba 'alayha ahadun. Hii dawla ina nguvu, hakuna yote anayeweza kuishinda. Li'annaha dawlatun qawiyyatun muhassanatun bil asliha wal dhakhira al fattaka wal qanabil dharriya. Sema hawa, hii dawla ina nguvu na silaha, silaha za kuangamiza, ina makombora yale yakipigwa yaangamiza kabisa. Qala Allah Ta'ala wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Kwa hiyo si wengi na kujiona kuwa ndio utapata ushindi, la, ushindi utokamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumalizia قال فهذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. نما مسألة مكوبة مبواتو وينجو كتك غفلك ويفهام ويحتج بالقوة والثروة والجاه والأبهة وينجين وتوهوجي أنقوفو نمالي نجاها انتو أنا فيتو فينجي أنا زانا بينجين زفيتا قنفانو كتك انتو واتو كاومس هكونا كما يه. ويقولون هذه أمة راقية أمه أكجيه سانا ومسونغا مبيلي مما يدل أنها على حق ني ألام يكوى واوك واتك حق ني دليل يكوى واتك حق وما توصلت إلى هذا المستوى إلا وهي على حق لأن عندهم حضارة وعندهم ثقافة وفهم وسمها وكفك ووكو اسبقوا ووكو واتك حق sababu wana maendeleo, wana ufahamu. Wahakadha yakulu baadhu almaghrurin, hivi ndivyo wanavyosema baadhi ya wale walioghurika, duna nadharin ila ma hum alayhi min alkufr, bila ya kutizama ile kufru waliokuwa nayo nchi kama hizi. Leo hii au haya masala ni muhimu kufahamika, asije mtu wakati wa dalili kuwa kile walichonacho wenye nguvu ndio haki, na ikiwa wewe ni dhaifu basi uko kwenye nini, kwenye batil. Hiyo si dalili. Dalili ni qala Allahu qala rasul. Ukitoa dalili hiyo utakuwa umefikiana na watu wa jahiliya wal iyad billah. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.